Sasa katika jambo kubwa ambalo limesababisha matatizo haya ni suala la ilmu al-kalam, la ilmu wa falsafa. Hii tabii tulitolea maelezo kidogo. Balaa hili lilipoingia katika umma wa Kiislamu, wanawachuoni hawakulinyamazia. Wanawachuoni wa Ahli Sunna walipiga vita jambo hili kwa nguvu kubwa sana, na wakawa wanawakataza watu wasisome ilmu za mantiki na falsafa, wasizisome ilmu hizi kwa sababu zitawaangamiza. Mpaka baadhi yao wamefikia kusema kwamba atakayesoma ilmu hizi anakuwa mzandik au anakuwa mnafik. Walifikia kusema maneno haya, na ni katika wanawachuoni wa Ahli Sunna waljamaa. Kwa mfano, al-Imamu Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim al-Ansari, ambaye amefariki mwaka 182. Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari amefariki mwaka 182. Huyu ni mwanafunzi mkubwa wa Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhim, katika aliyoyasema kama ilivyonukuliwa katika sharhu ya aqida at-tahawiyya juzu ya kwanza ukurasa wa 179. Abu Yusuf anasema, man talaba ad-dina bil kalam tazandaq, yoyote atakayetafuta dini kupitia ilmu al-kalam, yani ilmu ya mantiq na falsafa, atakuwa mzandik. Huyo atakuwa mzandik. Na al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala yeye mwenyewe amefikia kusema, hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid wal ni'al wa yutafa bihim fi al-ashair wal qabail wa yuqal hadha jazaa'u man taraka al-kitaba was sunnah wa aqbala ala al-kalam. Al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema, hukumu yangu kwa ahli al-kalam, watu wa falsafa na mantiq, hukumu yangu ninayowapa mimi, hawa watu watakiwa kupigwa kwa fimbo na viatu, watandikwe kwenye vichwa vyao kwa fimbo na viatu, kisha wazungushwe katika mitaa na kwenye makabila, huku wakiambiwa, haya ndiyo malipo ya wenye kukiacha kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaelekea kwenye ilmu al-kalam. Malipo yake ni haya, ni kufanywa ta'zir na kuaibishwa mbele za watu, wakupigwa kwa viatu na fimbo, makumbi ya mitende, watandikwe. Ambiwa, hadha jazau man taraka alkitaba was sunna wa aqbala ala ilmi alkalam. Lakini maal asaf leo utawaona watu wajinasibu na madhhabi ash-Shafi'i na kwamba wao ni katika ahli sunna, hujisifu wao kujua ilmu ya mantiq, ilmu ya mantiq ambayo hata haiwasaidii wewe ukijadiliana naye au ukizungumza naye katika masala, waona kwamba hiyo mantiq aliyosoma miaka 10-20 haimsaidii kitu, namna hoja zake zilivyokuwa dhaifu. Lakini hujisifu, wakasema, wakawa wanawabeza ahli sunna kwamba mawahabi hawa hawakusoma mantiki, hawa hawataki mantiki hawa, kwa maana kwamba hawajui ilmu ya mantiki. Kwa hiyo kujua ni fakhari, wakati inda salaf wa inda al-a'imma ni aib wa ar wa shannar, jambo la aib, haitakiwi kwa muislamu kujishughulisha na vitu kama hivyo. Kadhalika al-imamu Abdurrahman al-Ash'ari, Abu Abdurrahman al-Ash'ari anasema, bali mwanafunzi wa Shafi'i anasema, qala al-Shafi'i, amesema al-Imam al-Shafi'i, madhhabi fi ahli al-kalam, madhhabu yangu dhidi ahli al-kalam, taqni'u ru'usihim bis-siyat, ni kupigwa kwa fimbo katika vichwa vyao, wa tashriduhum fil bilad, na kuwafukuza katika miji. Haya maneno ameyanukuu al-Imam al-Dhahabi katika Siyaru A'lami al-Nubala juzu ya 10 katika ukurasa 29. Kadhalika al-Imam Qiwamu Sunna al-Asfahani katika kitabu chake al-Hujja fi Bayani al-Mahajja kwenye juzu ya kwanza ukurasa wa 369 anasema, wa qad ruwina an salafina annahum nahaw an hadha an-naw'i min al-ilmi wa huwa ilmu al-kalam wa zajaru anhu wa'addu dhalika dhari'atan lilbid'i walahwa'i. Tumepokezwa sisi kutoka kwa waliotutangulia kwamba wao wamekataza ilmu al-kalam, ilmu ya sampuli hii, nayo ni ilmu al-kalami, na wakaikemea na wakaihesabu kuwa ni njia kupelekea kwenye bid'a na matamanio ya nafsi. Ukiingia katika elimu hii, utakuwa unajiingiza mwenyewe kwenye njia ya matamanio na katika bid'a. Kadhalika al-Imamu Ibn Abdul Barr al-Andalusi, al-Imamu Ibn Abdul Barr amefariki mwaka 463 Hijria, ana vitabu vikubwa vya ilmu, mfano kitabu chake at-Tamhid ambacho amekiandika kama ni sharhi ya kitabu al-Muwatta hasa katika upande wa asanid, na kitabu chake kingine alichokiita al-Istidhkar ambacho ni kitabu amekiandika akisherehesha al-Muwatta lakini katika masaili ya fiqh. Yeye ni mwanachuoni wa madhhab ya Maliki, ni katika Malikia. Anasema maneno yasema, ajma'a ahlu al-fiqh wal-athar min jami'i al-amsal, wameafikiana wanawachuoni wa fiqhi na hadithi katika miji yote, anna ahla al-kalami ahlu bid'in wa zayr, kwamba watu wa ilmu ya falsafa na ilmu za mantiq ni watu wa bid'a na upotovu. Wala yu'adduna 'inda al-jami'i fi jami'i al-amsal fi tabaqati al-ulama, na wala hawaisabiki kwa watu wote katika miji yote kuwa wao ni katika tabaka watu wa ilmu, kwamba mtu ametakhasasi na ilmu al-kalam basi akaambiwa huyu ni mwana wa chuoni. Sababu mtu ataitwa mwana wa chuoni kama mathalan ametakhasasi katika ilmu ya hadithi, ametakhasasi katika ilmu ya tafsiri na qiraat mathalan, ametakhasasi katika fiqh au katika usul au katika kadha au katika nahwu au katika sarf au katika balagha na ulumi kama hizo, ataambiwa huyu ni mwana wa chuoni. Lakini mtu kasoma sana falsafa ijua kweli kweli, haambiwi kwamba huyu ni mwana wa chuoni mbele za wana wa chuoni, lakini haifi kwamba ni katika ahlul ilm. Wala watu wakitunga tabakati za ulama hataji yeye kwamba ni katika maulama. Haya maneno hakuyasema Ibn Taymiyyah wala Ibn Qayyim wala Muhammad bin Abdul Wahhab wala Ibn Baz wala Ibn Uthaymeen, anayazungumza al-Imam Ibn Abdul Barr al-Andalusi rahimahullahu ta'ala katika wana wa chuoni waliotangulia, na yeye ni imam. Kwa si sawa kuwahesabu ahlul kalami kuwa katika tabaka ya ulama. Sasa kama jambo halikupelekei katika ilmu ya sawasawa ya kuingiza katika zaidi na bid'a, wala ukisoma sana huisabiki kwamba wewe ni katika wanawachuoni, sasa watafuta nini? Wangaika umri wako wote kutafuta mambo kama haya? Lakini ni njia ya kuwapelekea watu katika mambo ya bid'a. Lakini al-Imamu Suyuti rahimahullahu ta'ala yeye amesema wazi katika kitabu chake alichokiita katika kile kitabu chake al-Fatawa, kuna kitabu ameandika katika tahrimi ishtighali bil mantiq, ameandika kitabu katika masala ya uharamu kujishughulisha na mantiq, kiko ndani ya kitabu al-Fatawa, juzu mbili zile maarufu zipo, al-Hawi al-Fatawa, al-Hawi lil Fatawa ya al-Imam Suyuti, kwenye juzu ya kwanza ukurasa wa 300 mpaka 304 amesema fani ya mantiq ni fani mbaya inayosemwa vibaya, ni haramu mtu kujishughulisha nayo, kwa sababu baadhi yaliyomo ndani yake ni kuzungumzia huyu. Neno hili ni katika maneno ya kiistilahi ambayo katika mambo ya falsafa, na hutajwa hili kuthibitisha mara nyingi mambo ya tabia nchi au uoto wa asili, kuzungumzia kitu mambo ya nature, kwa maana kwamba vitu hivi vimekuja tu nature. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa huyuni, na hiki kinazungumzwa sana katika ilmu ya falsafa na ilmu za mantiq. Asema ilmu ambayo ni ukafiri unaopelekea kwenye falsafa za uzandik, na elimu hii haina faida yoyote ya kidini, kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba ilmu ya mantiq haimsaidii, haimnufaishi mwerevu wala haimsaidii mpumbavu. Yaani wewe ukishakuwa na werevu na maarifa katika jambo la dini, elimu ya mantiki haikusaidii, haikufanyi, haikuzidishi chochote katika uwerevu wako, katika dhakaa uliokuwa nayo. Na mtu balid la yantafiu bihi albalidu, mpumbavu hawezi kunufaika na elimu ya mantiki. Na haya maneno pia anayazungumza Asyuti, tarejea katika nasi ya maneno yake, anasema ni elimu hii haina faida yoyote ya kidini, bali haina hata faida za kidunia. Wameelezea uharamu wa niliyoyataja wanawachuoni wengi wa dini na wanawachuoni wa sheria na watu wa mwanzo kueleza hili ni Imamu Shafi, radhiallahu anhu, na katika wafuasi wake walioeleza hilo ni al-Imamu al-Haramaini al-Ghazali mwishoni mwa umri wake. Yani hawa mwishoni mwa umri, mwanzoni walikuwa wakijishughulisha na mambo haya, na wakaasisi madhhabi ya ashaira ya ashariya katika sura hii tuliyokuwa nayo ambayo iko katika miji yetu kupitia madhhabi haya, lakini mwisho walirudi wakaacha jambo hili kama anavyosema al-Imamu As-Suyuti rahimahullah. Anasema na Ibn Salah pia miharamisha, na Ibn Sabbagh mwenye kitabu Ash-Shamil, na Ibn al-Qushairi, na Nasr al-Maqdisi, na al-Imadi Ibn Yunus na mjukuu wake As-Silafi, na Ibn Bundar, na Ibn Asakir, na Ibn al-Athir, na al-Nawawi, Ibn Daqiqin al-Id, na al-Burhani al-Ju'bari, na Abu Hayyan, na al-Sharaf al-Dimyati, na al-Dhahbi, na al-Tibi, na al-Malawi, na al-Asnawi, na al-Adhra'i, na al-Waliyu al-Iraqi, na al-Sharaf al-Muqri. Na ametoa fatwa hiyo shekhe wetu qadhi wa maqadhi Sharafuddin al-Munawi, na wameelezea uharabu wake wanawachuoni wa Kimalik Ibn Abi Zaid mwenye kitabu Mandhuma ila Ibn Abi Zaid al-Qayrawani. Al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi, na Abu Bakr al-Turtushi, na Abu al-Walid al-Baji, na Abu Talib al-Makki mwenye kitabu Qutu al-Qulubi. Na katika walioelezea uharamu wake katika wanawachuoni wa Kihanafi ni Abu Sa'id as-Sirafi na As-Sarraj al-Qazwini, na akatunga kitabu katika kuisema vibaya, na alikiita nasaha za Muislamu mwenye huruma kwa aliyepewa mtihani wa kupenda elimu ya mantiq. Na katika walioelezea uharamu wake katika wanawachuoni wa Kihambal ni Ibn al-Jawzi na Sa'aduddin al-Harithi na At-Taqiyyu Ibn Taymiyyah, na ameandika mdilid mkubwa katika kuisema vibaya elimu ya mantiq na akazivunja kanuni zake. Na kweli Sheikh al-Islam ana kitabu chaitwa Tanaqud al-Mantiqiyyin, ni kitabu ambacho utakiwa Allah akupe taufiki ndio utaweza kukisoma. Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pia ametajwa kama ni katika watu, kwa hiyo akatajwa mwisho kabisa, lakini hao wengine wote Shafi'iyya wakubwa, Malikiya, al-Imamu Shafi mwenyewe, Malikiya, Hanafiya, Hanabila. Kisha Imamu Suyuti akamalizia kusema elimu ya mantiki imeingia katika miji ya Kiislamu katika miaka ya 180 Hijiria. Ulipita muda katika Uislamu hakuna elimu hii ya mantiki. Na kila aliyejaribu, mwisho wa kunukuu, kila aliyejaribu kujiingiza katika elimu hizi hakusalimika katika itikadi yake, bali alitokomea kwenye itikadi za batil na kuiacha itikadi ya salafu salih, hadi wengine walitamani kurudi kwenye ujinga kuliko huko walikojiingiza katika elimu za mantiq. Lakini pia wengine Allah aliwaongoza kwenye njia ya haki, lakini watu wameishi katika miaka na miaka katika umri wao wanapigania elimu ya mantiq, kisha mwisho kabisa waona kwamba kumbe nimejishughulisha na ujinga miaka yote, sikunufaika chochote. Mfano al-Imamu Abu al-Ma'ali al-Juwayni, hapa nataja mifano ya baadhi yao. Al-Imamu Abu al-Ma'ali al-Juwayni yeye alifikia kusema maneno haya: laqad khuttu al-bahra al-khidham wa khallaytu ahla al-islam wa ulumahum wa dakhaltu fi alladhi nahawni anhu. Asema nimeingia bahari pana, bahari kubwa kabisa yenye mkondo mkubwa, nikawaacha waislamu na elimu zao, waislamu na elimu zao, na nikaingiza kwenye ile lileo lilinikataza ni elimu ya mantiki na falsafa. Kisha asema wal-an illam yudrikni rabbi birahmati, na hivi sasa kama hata nidiriki Allah, ni kwamba hata nisaidia Allah mula wangu kwa rehma zake, falwailu libni ljuwaini, basi maangamivu ni kwa mtoto wa Juwaini. Wa ha ana amutu ala aqidati ummi, na he asema na mimi hivi sasa nitakufa juu itikadi ya mama yangu, au aqaidi ajaizi naisabur, au nitakufa juu ya itikadi ya wazee wale wa kinaisabur, vibibi vile vikongwe vya kinaisabur, nishakur mimi nitakufa kwenye itikadi yao. Kwa maana wale walikuwa katika itikadi iliyosalimika hawakuwa katika itikadi hizi za mambo ya falsafa na kadha. Kwa mimi na afadhali nirudi na ile itikadi yangu ya awamul muslimin, awamul muslimin. Haya yameelezwa, yamenukuliwa na al-Imam al-Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala kwenye juzuu ya 18 ukurasa wa 471. Kadhalika al-Imam Ibn al-Jawzi yamenukuu haya kwenye kitabu chake al-Muntazim juzuu ya 9 ukurasa wa 19. Kadhalika amenukuu al-Imam Tajuddin as-Subki kwenye kitabu chake Tabaqatu Shafi'iyya al-Kubra katika juzuu ya 5 ukurasa wa 185. Amenukuu maneno haya. Maana tukisema adhabi, adhabi si mwanafunzi Ibn Taymiyyah, pingine la, sasa Tajuddin as-Subki kwenye kitabu chake kinachoitwa Tabaqatu Shafi'iyya al-Kubra amenukuu maneno haya ya Abu al-Ma'ali al-Juwayni ajuta kwa nini ameingia katika elimu hizo za falsafa. Sasa wewe utaingia utafika wapi? Kadhalika kwa sababu watu wa Nishapur katika wakati huo walikuwa katika itikadi sahihi ya Ahlusunna Waljamaa, itikadi ambayo Al-Juwayni aliacha kwa sababu kujishughulisha na elimu za mantiki na falsafa, lakini mwishoni mwa umri wake akagundua kwamba kile alichojishughulisha nacho hakikuwa na faida. Mfano wa pili ni kukiri kwa al-Imamu Muhammad bin Umar al-Razi Fakhruddin. Amenukuu al-Imamu Subki katika kitabu chake Tabaqatu Shafi'iyya al-Kubra kwenye juzuu ya 5 ukurasa wa 40. Kadhalika amenukuu al-Hafidh bin Kathir katika kitabu chake al-Bidayatu wan-Nihaya juzuu ya 13 ukurasa wa 56. Wote wamemnukuu Abu Abdullah Muhammad ibn Umar, Muhammad ibn Umar al-Razi akisema neno haya. Anasema hivi: laqad ta'ammaltu at-turuq al-kalamiyya wal-manahij al-falsafiyya fama ra'aytuha tashfi 'alilan wala turwi ghalilan wa ra'aytu aqrab at-turuq tariqat al-Qur'an aqra'u fi al-ithbat ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib waqra'a fi al-nafy. Anasema kwa amri waqra'a fi al-nafy ليس كمثله شيء كذلك ولا يحيطون به علما ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أسمى نمزنجتيا نمزنجتيا نجيز أهل الكلام نمفهوم يا فلسفة سكوانا كوا ينمبون يمغونجوا كما بيونا مراضي يا اتكاد مبايا huwezi kupona kwa sababu tumefuata njia za watu wa falsafa katika kujifundisha mambo ya aqida, mambo ilahiyati. Kadhalika wala haikatikiu, wala turwi ghalilan, wala haimkatikiu mwenye kiu. Kisha anasema njia ya karibu zaidi ni njia ya Qur'an. Soma katika kuthibitisha, yani soma afu uthibitishe kwamba Allah mwingi wa rehma yuko juu ya arsh, ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Thibitisha hivyo. Pia thibitisha kwamba ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwamba kwake yeye Allah linapanda neno jema kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika soma katika kukanusha laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote ni mfano kwake yeye. Wala pia kadhalika kauli yake wala yuhituna bihi ilma, wala hawamzunguki yeye kwa elimu. Kisha akasema atakayejaribu mfano nilivyojaribu mimi atajua mfano niliyoyajua, atayajua mfano wa yale niliyoyajua mimi. Sasa hiyo kama usikii wewe ingia tu huko uone balaa lake. Kadhalika kisha akasoma mashairi haya sema ni haya tu iqdami al-uquli iqalu wa ghayatu sa'i al-alamin dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasil dunyana adhan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. أنا سمع مش وكتنقول إذا كل مكتانز نكام بين كل يونجها يقال نهتم يا مهنجيك يا ولمين قلوا بتوف روحزتو زيو كتكا روحزتو كتكا ميليتو زمندان يا سيمانز سيسي tuishi na simanzi, roho bado zinasononeka ziko ndani ya viwiliwili vyetu, na pato la dunia yetu ni udhia na maangamivu, na hatukupata faida katika utafiti wetu katika umri wetu wote, wala mnastafid min bahthina tula umrina, katika utafiti na matifuo yale mambo ya kielimu hatukupata faida umri wetu wote, siwa jamaana fihi qila wa qala, isipokuwa tumekusanya qila na qala, yani porojo maneno sio kuna faida. Fa in qalu kadha qulna kadha, fa in qila laka kadha faqul kadha, na maneno kama hao ya porojo ambayo hayana faida yoyote. Fakam qad ra'ayna min rijalin wa dawla, watu wangapi tumewaona na dola ngapi tumeziona sisi, lakini wameangamia wote tena kwa haraka na wakaondoka. Wakam min jibali, na milima mingapi imefikiwa kileleni na watu, lakini watu wameondoka na milima bado ni milima. Alisema maneno hayo lakini akiwa anasikitika na kijuta kwa yale aliyoyafanya. Haya niliyotaja yatatosheleza kwa sababu ya wakati, lakini insha Allah kwa darasa nyingine sasa, badala ya kuendelea kueleza maelezo haya, tutaanza kuelezea kitabu Al-Aqida As-Safarini cha Al-Imam As-Safarini Ad-Durratul Mudhiyya. Lakini haya yote tuliyotaja, kama nilivyotangulia kusema, ni kutaka kuthibitisha ya kwamba madhhabi as-salaf ndio madhhabu ambayo ni aslam na ndiyo a'lam na ndiyo ahkam, ndio madhhabu yenye elimu zaidi, ndio madhhabu yaliyokuwa katika ufanisi zaidi, na ndiyo madhhabu iliyosalimika zaidi, na mengine yote ni madhhabu ambayo ya katika dhalali. Madhhabu as-salaf ndio madhhabu aslam na ahkam. Na tunaposema hivi haina maana kwamba tuwakufurisha wote waliokuwa katika uashaira, la, masala yanakwenda kwa taratibu zake, na watu hupewa udhuru kwa sababu za kisheria. Yule ambaye anastahili kupewa udhuru atapewa udhuru, na sababu za kisheria zipo za kupewa udhuru. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuwahukumu watu wote, tukasema sasa watu tangu karne ya tano huko mpaka leo au mpaka ilipokuja Uwahabi, basi ninyi ndio mmekuwa Waislamu. Kuna al-arifu billahi fulani alikuwa katika madhhabi ya Ash'ari, hafidhi fulani, imamu fulani, waliullahi fulani wa fulani, mtatajiwa watu wakubwa wakubwa, kwamba hao wote walikuwa katika Ash'ari na mara walikuwa katika dalali. Astaghfirullah al-azim au a'udhu billahi minash shaitani. Kwa hiyo sisi hatuendi namna hiyo, isipokuwa tunasema kwamba hii ndio haki. Sababu wa illa, ukitaka kwenda maslaki hiyo, usimseme Ibn Taymiyyah peke yake, geuza shilingi tena kwa upande wa pili. Ikiwa upande mmoja ukisemwa kwamba hii si haki, yawali ni takfiri, basi ukigeuza upande mwingine pia utakuta mnawakufurisha hata wale maimamu ambao nyinyi madai kwamba mwafuata, kwa sababu hawakuwa ashaira. Na wengine wanasema kwamba kweli madhhabi ya salafi ndiyo, lakini sio hii yenu. Ile ya salafi wao itikadi yao ilikuwa ni tafwidhi, wakifanya tafwidhi katika al-asma wa sifat, yufawidhun. Haya maneno ni maneno ya batil, hayana mashiko yoyote. Inshallah tutakuja kueleza mara nyingine katika mahala pake, vipi tunasema tafwidhi na mtu yusarrih, kwa mfano katika maneno ambayo yamekuja wazi. Kwa mfano labda Abdul Qadir al-Jilani al-Hambali rahimahullahu ta'ala, katika wanachuoni wa ahli sunna, katika maneno aliyoyazungumza kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Ghunya, anasema hivi: أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار أما كمجو مومبا وألامنا دليل ومختصر فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد نكجو نكيقين هو الله من موجة اليكيكيكا أكين دليل بها سما وهو مستوى على العرش نا الله تبارك وتعالى yuko juu ya arshi. Sasa tafwidhi gani utakayosema hapo kwamba Allah yuko juu ya arshi, mustawin ala al-arsh, muhtawin ala al-mulk, muhitun bil ashiya', ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib wal-amal as-salih yarfa'uhu. kisha asema, mtu anaweza kusema lakini hapo mustawi al-arshi itakuwa inawezekana na kusudia mustawi al-arshi, asema hivi, wala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makan, na wala haijuzu kumsifu Allah kwamba yuko kila mahali. Abdul Qadir al-Jilani, hii itikadi ya kiwahabi ambayo watu watukana kwamba jinsi ndio sema Mungu wenu uko juu, ana upande uko juu arshi uko kakaa, wanaosema ahlu sunnah wal jamaa. Sasa mkigeuza hivi, mtukienda katika maslaki hii na kwamba huu ni ukafiri, mtawakufurisha hawa ambao nini mwajidai kwamba mwawafuata. Nasema wala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makanin bal yuqalu innahu fi samai ala al-arsh. Haya maneno utayapata kwenye kitabu chake Al-Ghunya kuanzia ukurasa wa 54 mpaka 55. Huu ni mfano tu, ni mfano katika mambo mengi ambayo yamenukuliwa kutoka kwa wanawachuoni, kiachia kina Abu Nuaim al-Asfahani katika Hilyat al-Awliya, tariqatuna tariqu as-salaf al-muttabi'in al-kitabi was-sunnah wa ijma' al-umma, hakataja pale taja wa anna al-ahadith allati thabatat 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-'arsh wa istiwa'i Allah 'alayhi yaquluna biha wa yuthbitunaha min ghayri takyif wa la tamthil, wa anna Allah ba'in min khalqihi wal khalq ba'inun minhu la yahillu fihim wa la yamtazidu bihim wa huwa mustawin ala arshihi fi samaihi duna ardihi. Al-Imam al-Baghawi na wengineo katika mufassirina wanaochuoni wa hadithi na fuqaha wana aqwali zilizokuwa wazi katika kuthibitisha aqida hii. Na tukija katika swala uluu peke yake, Al-Imam al-Dhahabi amewakusanya wanaochuoni katika tabi'in zaidi ya 300 katika kila tabaka, kuna fulani wataja wanawachuoni wa Kiislamu. Haya waite kwamba makafiri sasa, alafu Uislamu utabaki wa nani? Wewe Uislamu utakuwa umeanzia kuanzia kwa kina Abul Maali al-Juwaini kuanzia mwaka 400 kuja mbele. Hao wote walitangulia nyuma kwa sababu hawakuwa na msimamo wa kina Abul Maali al-Juwaini, hao wote walikuwa makafiri. Sababu hata huwa Abu al-Hasan al-Ash'ari, hawa kina al-Baqillani, kina Abu al-Hasan al-Bahili, wakina Ibn Furak na wengineo tuliowataja, wote itikadi yao ni itikadi ya kwamba ar-Rahman al-Arsh istawa. Hayuko kila mahali kama wanavyosema Jahmiya, hayo ni madhhabi ya Jahmiya. Itatosha. Al-kalam yatul, na mambo ni mengi ya kuyazungumza, lakini yawe haya yametosha kwa sababu ya kuchunga wakati. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.